วันนี้จะเทศมนุษย์สมบัติให้ฟังก็ไม่ทราบจะเทศอะไรอะไรก็เทศไปหมดแล้ววันนี้เห็นคนมากเทศเรื่องคนเรื่องมนุษย์นี่แหละเทศเรื่องอื่นเรามีเรื่องเทศอะไรหรอมนุษย์ของเราที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเราเนี่ยเรียกว่าสมบัติมนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีวิเศษได้อะไรกันมดสู้นี่ไม่ได้ทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมหมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นนิพพานสมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัตินั้นคนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพรหมก็ดีถึงพระนิพพานก็ดีต้องมาได้มนุษย์เสียก่อนมาเป็นมนุษย์นี่เสียก่อนมาสร้างสมเอาในมนุษย์ของเรานี่แหละพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านสมาสร้างมนุษย์นี่ทั้งนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วยังไปได้สวรรค์และได้นิพพานเป็นของเกิดเลิศที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัติสามารถที่จะทำดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างอบรมศึกษาวิชาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเท่าพญามหากษัตริย์มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์แต่แล้วก็ไม่ไหลของก็ได้จึงว่ามนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีเลิศดียิ่งกว่าสิ่งอื่นวะดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในมนุษย์เสียก่อนภาษาวกทั้งหลายก็มาเกิดมนุษย์เสียก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นสาวกถ้าเกิดในภพอื่นชาติอื่นไม่ได้เป็นหรอกคนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชื่อว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วแต่ว่าคนเราปล่อยละเลิงทิ้งเสียไม่ได้บำรุงไม่ใจปรับปรุงให้มนุษย์สมบัติเรื่องของดีเลิศขึ้นปล่อยให้ละทิ้งไปประพฤติความชั่วเลวไหลทุกประการมนุษย์นี่แหละจะชั่วก็ดีเป็นนักเลงสุรายาเมาฆ่าสัตว์ชีวิตประพฤติผิดทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์แล้วก็ทำไม่ได้ของไปแล้วต้องในมนุษย์เสียก่อนพร้อมเลยกายวาจาใจจึงค่อยทำความชั่วได้ละทิ้งเสียไม่ไปทำความชั่วเสียหน้าเสียตาให้เสียดายบุญกรรมตกแต่งให้เกิดเป็นมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้ว แต่เราไว้ปฏิบัติเราไว้รักษาสมบัติอันนั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรเงินจินดาเขาได้มาต้องรักษาได้ของดีมาต้องรักษาไม่ตกหล่นไม่ตกหายไม่อะไรมาถูกบุกหายของดีมันต้องรักษาไว้ให้มันดีคนเราหามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิรู้สึกว่าตนได้มโนสมบัติแห่งของดีเลยแล้วก็รักษาของดีนั้นไว้นั่นก็ของวิเศษโลกอันนี้จะไม่วุ่นวายโลกอันนี้จะไม่เดือดร้อนเป็นของน่าอยู่ที่สุดมนุษย์ถ้ากระทำชั่วเลวทรามไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้ๆพวกเปรตผีปีศาจทั้งหลายไม่มาทำความชั่วหรอกคนเราเนี่ยทำความชั่วจึงว่าจะสร้างความชั่วทำความผิดทุจริตความต่างๆทั้งจะมาได้มนุษย์เสียก่อนนั่นมนุษย์ต้องบัดความบริบูรณ์เสียก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจนี้แต่ใจอย่างเดียวไม่สามารถทำความชั่วได้ที่พวกเปรตพวกผีอะไรต่างๆมันมีแต่ใจมันไม่ปราศจากกายไม่ทำความชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีว่าผีนั่นคนกลัวผีก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกที่จริงไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองหลอกตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหากมันมีแต่ใจไม่ทราบจะเอาอะไรมาประหารประหารทำลายคนอื่นรักชอบขโมยเขาก็ไม่เป็นเพราะมีกายแต่พูดโกหกพูดอะไรพูดเท็จพูดโกหกก็ไม่ได้มันไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาเขาไม่ได้ยินมนุษย์นี่เท่านั้นแหละที่จะทำความชั่วทุกประการอย่างฆ่าสัตว์ก็มนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าพูดตีวิสานได้ฆ่าแล้วลักทรัพย์ก็มนุษย์นี่แหละลักประพฤติวิจารณ์ก็มนุษย์นี่แหละประพฤติถ้าข้อหงุดหงิดว่ากับมนุษย์ในระดับก็มีวาจาดื่มสุราไม่ไรกับมนุษย์ในระดับมนุษย์ในระดับต่างขึ้นมามนุษย์ในระดับก็แต่งให้เป็นสุรายาเมาสมมติเราก็เข้าแล้วก็ไปทางเข้าไปอีกเมากับมนุษย์เนี่ยเป็นคนเมาทำลายคนอื่นกับมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำคนชั่วในอย่างนี้ก็เหตุที่ไม่รักษาความดีของตนถ้ารักษาความดีของตนในกบฏสุดพดผ่องจิตใจเบิกบานเว้นจากความชั่วก็เว้นจากเพื่อไม่ทำความชั่ว5ประการนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่จิตเราคนเดียวหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกอยู่ด้วยกันเย็นสบายเป็นสุขมดนั่นนี่แหละซึ่งพื้นฐานของมนุษย์สมบัติของเรามันดีอย่างนี้แหละคราวนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกาย มีวาจาก็มีใจนี่สามอย่างเอาใจนั่นแหละเอาพิจารณากายพิจารณากายเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเรียกว่าพวกพรหมเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเป็นพรหมจิตอยู่ด้วยอารมณ์นั้นอสุภะปฏิกูลเปื่อยเน่าปฏิกูลนั้นเรียกพวกพรหมดีขึ้นไปอีกตัวมนุษย์ตัวธรรมดาที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจารณากายนี่แหละให้มันสงบระงับดับสูญนะครับจนกระทั่งมันมีกายมันมีใจใจนั่นแหละเรียกว่ามันเรียกว่ามันในผมอรูปผมก็เกิดจากมนุษย์นี่เหมือนกันถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดอสุภะปฏิกูลไม่เป็นรูปภพในพิจารณาลดตั้งกายนี่มันก็ไม่ถึงอรูปภพอีกมันต้องอยู่กับกายนี่แหละถึงเราก็จะละขานิพิจารณากายเห็นอสุภะก็เห็นแล้วพิจารณาเป็นของปฏิกูลว่างเปล่าเห็นหมดแล้วพิจารณาระงับดับเสียทิ้งรูปทั้งปวงหมดก็เห็นแล้วไม่จิตไม่คล้องในสิ่งต่างๆรูปก็ไม่จิตอรูปก็ไม่จิตมันก็พ้นจากรูปแปรรูปในทันทีดีขึ้นไปเดินลำดับอย่างนี้ร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยอันเดียวนี่แหละเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงชั้นเทวดาชั้นพรหมอรูปพรหมถึงโลกุตตรธรรมได้เหตุนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นตามเดิมนั่นแหละถ้าเราพิจารณาให้เป็นมันก็เป็นเห็นนะควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี้เป็นของมีคุณค่าประโยชน์เหลือมหาศาลเราได้กายมาแล้วพิจารณาไปเถิดถึงรูปถึงกายพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าให้เห็นอสุภะปฏิกูลเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในใจถ้ามันจำนี่ชำนาญคล่องแคล่วในเรื่องเราพิจารณาใช่พิจารณาคนหนึ่งแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆงั้นเราทานอาหารฟันของเต่าเนี่ยเจ้าของเต่าลิ้นของเต่าเนี่ยรสชาติของเต่าเนี่ยกินแล้วก็ยังเคี้ยวอีกแต่ว่ากลืนไปอีกกินมาของเต่าเนี่ยอีกวันนี้แล้วก็วันนั้นทานแล้วทานอีกความที่มีรสชาติอ่ะนะความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อได้เราพิจารณาตายก็เหมือนกันเมื่อเห็นเป็นของแปลกอยู่เรื่อยมีรสชาติแตกต่างอยู่ได้ชอบใจยินดีพอใจถ้าพิจารณาเห็นอย่างที่เห็นธรรมดาระดานี้ มันเบื่อเวลาเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยเวลาเมื่อไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าแล้วเบื่อการเบื่อนั้นก็เหตุที่เรายังมาทำสงบเต็มที่มันยังไม่เบื่อถ้ามันสงบเต็มที่นั่นแหละรสชาติมันแตกต่างเป็นเหตุในพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่อยู่พอใจยินดีกรรมฐานที่เราพิจารณานั้นอยู่นั่นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญอยากจะให้ใจเจริญแต่เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอยากจะให้เจริญแต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวหน้าแต่ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวหน้าเลยสิการพิจารณาที่จะให้ก้าวหน้ามันต้องถึงความสงบเสียก่อนเหตุนั้นการที่จะพิจารณาเห็นเราเป็นของปฏิกูลทุกข์แล้วเห็นอาสวะอะไรต่างๆก็ตามเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเลยถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นอ่ะอาการใจสงบเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดจากใจสงบใจไม่สงบก็อย่างธรรมดาธรรมดาคนเราธรรมดาที่มองมาดูนอกจากเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเป็นของสวยสดงดงามไปอีกแต่กิเลสกิเลสอะไรก็ตามเลยมองดูนั่นเลยเป็นของสวยสดงดงามไปหมดท่านใจไม่สงบเลยท่านใจสงบแล้วความสวยสดงดงามอะไรก็ตามเลยรูปร่างอะไรก็ตามเป็นอะไรก็ตามเลยมันเป็นเหตุให้สลดสังเวชอันนั้นเรียกว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะความสงบในความสงบสังเวชนั่นต่างหากแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิดสุภาพปฏิกูลไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนนั่นแหละสภาพเป็นจริงอย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามเป็นสภาพเป็นจริงไม่ใช่อื่นไกลกายของเราที่เห็นน่ะเป็นสุภาพเห็นอย่างนี้แหละมันสภาพจริงมั้ยพิจารณามันไปจริงมั้ยมือของเราเนี่ยมือที่เราหยิบอาหารใส่ปากนี่แหละเป็นของจริงและเป็นของสภาพจริงมั้ยถ้าหากไม่ล้างนั่นก็ตกกรกร่างกายของเราทั้งหมดเหมือนกันถ้าไม่ล้างก็ไม่ชำระสักสางก็ตกกรกเน้นสามเน้นผมนั่นเป็นจริงทุกจริงทุกอย่างจริงหมดพูดใครพูดเอาไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูสิมือของเราถ้าตัดออกจากนิ้วมือที่ตัดออกไปจากฝ่ามือซะแล้วยิบมันก็ไม่อยากยิบมันก็โปรกมาเลยถ้าออกจากตัวของเราเป็นโปรกมัดอันที่มันเห็นความสวยสดงามเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้นแหละแท้ที่จริงมันโปรกยิบก็ไม่อยากยิบถูกต้องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดได้อีกตัวของเราเป็นทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหมอันที่เราเห็นเป็นสุขเป็นสุขนั้นชอบต้องหลงงมต่างหากความเป็นจริงแล้วมันทุกข์อยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าท่านเทศน์รวมหมด ิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์อันนี้ดับไปทุกข์อันอื่นเกิดขึ้นมาอีกแทนมันเป็นจริงไหมท่านนี่เรานั่งอย่างนี้แหละถ้ามันเหนื่อยมันเหน็ดแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนถ้ายืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินเดินเหนื่อยก็มาเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งแล้วมานอนอาการที่เปลี่ยนอิริยาบถนั้นคือหมายความว่ามันทุกข์แล้วยังค่อยเปลี่ยนอิริยาบถเพราะอาการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นแหละมันกำบังปกปิดกำบังไม่เห็นทุกข์คือมันเปลี่ยนออกไปมันหายสักพักหนึ่งทุกข์อันนี้หายไปก็เลยลืมแทนทุกข์ในกายของเราทุกข์อื่นมาแทนที่เขาอีกนี่แหละจึงว่าเห็นตามเป็นจริงอาชีพก็เห็นตามเป็นจริงทุกข์ก็เห็นตามเป็นจริงท่านนี้อนัตตาเห็นตามเป็นจริงไหมล่ะทุกคนไม่มีใครห้ามตามได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียวนั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครห้ามไม่เห็นตัวทุกข์ไม่เห็นตัวอนัตตาซะอีกคือนั่งนี่มันเคลื่อนไอ้เวลามันเคลื่อนไหวไปไอ้มันเคลื่อนไปทุกที่ทุกทีมันหมดไปทุกวันทุกวันหมดนาทีวินาทีมันหมดไปนะใครห้ามได้ไอ้ของนั้นนั่นแหละอนัตตาตอนรุ่งหมดตอนวันนี้หมดไปรุ่งขึ้นมาเถอะหมดไปแล้ววันนั้นก็หมดไปอีกถ้าไม่มืดอีกแล้วก็สว่างอีกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั่นมันฆ่าชีวิตของเราให้หมดไปหาได้อยู่คงที่ไหนทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยเวลามันหมดไปมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนั่นยังได้ชื่อว่าเวลาไออนัตตาใครห้ามไม่ได้อนัตตามาเถียงกันนักหนาครั้งมีตนมีตัวเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งสองมีตัวครั้งมีนี่สิอนัตตาครั้งมีจะเรียกว่าอนัตตาอะไรบางวันไม่อยู่ในบัญชาต่างหากไม่อยู่เดียวเลยมันขับบัญชาของเราต่างหากอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีนี่แหละอย่าไปเถียงกันเลยอนัตตาของมีจะไปเถียงเถียงก็แสดงว่ามีที่สิ้นสุดของไม่เที่ยงในท้าวทั้งสามประการเนี่ยอันนี้อย่างทุกขังอนัตตามันรวมอันเดียวกันนั่นทำไมจากไอ้อนัตตาลักษณะสูตรพระองค์เทศนาขึ้นอนัตตาไปก่อนรูปังภิกขเวอนัตตารูปเป็นของอนัตตาถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วไอ้ถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนะสิมันแปรปรวนเนี่ยมันจะเป็นอนัตตามันแปรปรวนนั่นที่มันเป็นทุกข์มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะมันนั่นแหละเป็นทุกข์ตกลงไว้อันเดียวกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาและอันเดียวกันอนัตตาก็ได้อันนี้จังทุกขังก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้เหมือนกันลงเป็นอันเดียวกัน นี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายให้ฟังอนัตตาคือตัวของเรานี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าได้สำเร็จของคนนิพพานกับอันนี้แหละภาษาว่าคล้ายสำเร็จของคนนิพพานกับอันนี้แหละมนุษย์สมบัตินี่นะเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติยังค่อยเป็นจะค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติแล้วสิบตายมัดเรื่องทำอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วมัดเรื่องเราได้มนุษย์สมบัติยังค่อยพลิกไหวเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลาแต่ปิ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันปิ้งไว้ปิ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่มีกายวาจาใจมันปิ้งไปปิ้งมาถือว่าปิ้งไม่ถือว่าเดินยืนนั่งนอนก็คือมันปิ้งนั่นแหละถ้ามันในกิ้งคือมันหยุดในหมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้นอธิบายเป็นทั้งเรื่องมนุษย์สมบัติมากมายพวกนี้ขอยุติเพียงแค่นี้จิตตังตุสังจิตเมวะจเมจตุสเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทคันระโสจะทามณีโชติระโสจะทาสัพพีติโยวัชชันตุสัพพโรโคนัสสุมาเทวะตนตรายโยสุขีทีฆายโคภวะอภิวาทนสีลิสานิจังอุทาสิกายิโนสัทธาโรธรรมาสันติอายุวันโนสุขังทางหน้าภาวนาต่อไปภาวนาต้องเอาคำปริกรรมเป็นเครื่องยึดถ้ามันมีคำบริกรรมเป็นเครื่องยึดทำง่ายหรอกถ้ามีคำบริกรรมทำง่ายง่ายจิตรวมไปง่ายทีเดียวแต่หากว่ามันหายเร็วรวมง่ายแต่หายเร็วถึงมันไม่หายแต่มันมีเครื่องพิจารณาพอทำสมาธิกับจิตสงบเลยเลยหายเงียบไปไม่มีเครื่องอยู่เราพิจารณาอานาปานสติก็ดีหรือภาวนาพุทโธก็ดีให้เป็นหลักครั้งเมื่อภาวนาพุทโธอานาปานสติแล้วมันรวมลงไปอานาปานสติมันก็หายเหมือนกันพุทโธก็หายไปเหมือนกันเรื่องภาวนาทั้งหลายมีหลายอย่างหลายเรื่องอย่างพระธรรมยกหนอพ้องหนอก็เหมือนกันหรือว่าสัมมาทหารก็เหมือนกันอะไรต่างๆละเมื่อแต่ละที่จะทำกรรมฐานแค่ก่อนนั้นสี่สิบอย่างสี่สิบอุบายมากกว่านี้อีกอันนั้นเป็นเครื่องล่อเครื่องอ่อนเครื่องล่อให้จิตรวมเท่านั้นแหละถ้าจิตรวมแล้วนั่นยังไปคำนึงถึงเรื่องปริกรรมอยู่จิตมันก็ไม่รวมจิตถอนออกมาสิจิตจะรวมลงไปได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้รวมหรือไม่ให้รวมรวมหรือไม่รวมก็ไม่ว่าเมื่อมันจิตมันจะรวมมันวางเองมันปล่อยวางเองรวมเข้าไปสงบนิ่งเฉยการสงบมันมีหลายอย่างอย่างนึงสงบนิ่งเฉยไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกตัวทั้งอีกอย่างหนึ่ง รวมลงไปรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าเป็นของภายในรู้ภายในของตนเองเหมือนกับของภายนอกนั่นแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งเป็นของภายในไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของภายนอกอย่างหนึ่งนั้นเห็นดีๆเนี่ยทั้งภายนอกภายในจิตสงบนิ่งแน่ลงไปแล้วก็เห็นอยู่ภายนอกภายในเหมือนกันแต่เอาเห็นธรรมดาเนี่ยแต่มันแปลกเพราะใจเห็นไม่ใช่ตาจิตหลายอย่างมันจะเป็นอะไรก็เอาเถอะทั้งสามสี่อย่างนั่นแหละรวมไปยังไงก็เอาเพราะให้มันเป็นแล้วก็แล้วกันเพราะการเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เราไปแต่งหรอกถ้าของเป็นเองเกิดเองขึ้นมาเรื่องต้นก็ฝึกหัดทำไอ้ฝึกหัดภาวนาอย่างที่อธิบายให้ฟังนะแต่ภาวนาพุทโธหรืออรหังสัมมาหรืออะไรก็ตามเถอะภาวนาปางสติก็ตามเถอะฝึกหัดเบื้องต้นมันเป็นบ่อยๆมันเป็นทำนี่ทำนานจนกระทั่งคล่องแคล่วแล้วนั้นจึงจะรู้เรื่องของทั้งหลายนั้นที่มันเป็นบางครั้งบางคราวพูดก็ไม่ถูกพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ถูกมันเป็นช่องแคบมันเป็นทำนี่ทำงานแล้วยังค่อยพูดถูกเป็นของอาชีพจังเรื่องภาวนาถ้าไม่ตั้งใจจะเป็นเวลามันจะเป็นมาการที่มันยุ่งมันวุ่นวายนั่นคือมันอยากเป็นอยากให้เป็นมันส่งสายไปอยากจะให้เป็นอยากจะให้เห็นอยากจะให้รู้มันเลยไม่อยู่จิตเลยตรงตายถ้าตรงตายมันไม่เป็นก็เลยวุ่นใหญ่เหลือร้อนวุ่นวายเพราะนั้นการภาวนาทำสมาธินั้นต้องทำให้ใจเย็น